Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej. PO złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez CBA. Chodzi o przesłuchania Stanisława Gawłowskiego. W serwisie też informacje o sukcesie kardiochirurgów z Zabrza. Nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej podpisał prezydent i podkreślił, że wedle nowych przepisów będzie mógł z niej skorzystać de facto każdy. Będzie udzielana każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na to, aby otrzymać pomoc prawną, normalną, na zasadach rynkowych od radcy prawnego lub adwokata. Jeżeli ktoś zjawi się w punkcie, który nieodpłatną pomoc prawną świadczy, złoży stosowne oświadczenie, nieodpłatna pomoc prawna zostanie mu udzielona. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje od 3 lat i teraz umożliwia niektórym grupom społecznym uzyskanie bezpłatnej porady w miejscach przygotowanych przez samorządy. Większość zmian wejdzie w życie w styczniu. Platforma Obywatelska złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o nielegalne, zdaniem PO, przesłuchanie i wymuszanie zeznań od Stanisława Gawłowskiego, gdy przebywał w areszcie. CBA zamierza z kolei pozwać posła Stanisława Gawłowskiego i jego obrońcę mecenasa Romana Giertycha w sprawie listu do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Poseł PO oraz jego obrońca twierdzą w nim, że w czerwcu, przebywając w areszcie, Stanisław Gawłowski został nielegalnie przesłuchany przez CBA i nakłaniany do obciążania kolegów z Platformy. Andrzej Halicki, wiceszef klubu PO, poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury. Sama wizyta, nie tylko bez powiadomienia obrońcy, nie tylko bez powiadomienia i uzyskania odpowiednich podstaw do takiej wizyty, nie powinna się w ogóle w areszcie odbyć. Mamy do czynienia z powrotem aresztów wydobywczych. Mamy sytuację, która nałożona na okoliczności człowiekowi poddanemu presji, stwarzana jest sytuacja nacisku, by oskarżał innych, by w sposób nieprawny wymuszać zeznania o charakterze politycznym. CBA oświadczyło, że stwierdzenie o nielegalnym przesłuchaniu posła PO Stanisława Gawłowskiego i usiłowaniu nakłaniania go przez funkcjonariuszy CBA, by obciążał polityków PO, to pomówienia. Biuro poinformowało, że rozważa w tej sprawie kroki prawne. Premier Grecji odwiedził Mati pierwszy raz po tragicznych pożarach, które w ubiegły poniedziałek wybuchły we wschodniej Attyce. Aleksis Tsipras pojawił się w spalonej miejscowości wcześnie rano i bez zapowiedzi. Szef greckiego rządu przebywał w Mati niecałą godzinę. Rozmawiał ze strażakami, wojskiem i ochotnikami, którzy pomagają przywrócić miejscowość do życia. Napisał na Twitterze, że spotkał się też z mieszkańcami, jednak greckie media twierdzą, że takiego spotkania nie było i że premier obawia się gniewu ludzi. Mieszkańcy Mati oskarżają rząd o brak odpowiednich działań. Utrzymują, że zostali pozostawieni na pastwę żywiołu. Część z nich kilka godzin spędziła w morzu, gdzie skryli się przed ogniem w oczekiwaniu na pomoc. Opozycja zarzuca też premierowi, że tydzień temu, gdy doszło do tragedii, zorganizował nocny pokaz przed kamerami. Aleksis Tsipras pojawił się wówczas w Centrum Operacyjnym Straży Pożarnej, gdzie był informowany o sytuacji. Nie było żadnej wzmianki o ofiarach śmiertelnych. Tymczasem greckie służby wiedziały już, że w pożarach zginęło wiele osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Sukces kardiochirurgów z Zabrza. Po miesiącu terapii pacjent, któremu wszczepiono całkowicie sztuczne serce, czuje się bardzo dobrze. Na początku lipca zespół lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca u pacjenta cierpiącego z powodu krańcowej niewydolności krążenia. U pana Mieczysława inne formy terapii zawiodły lub były niewskazane. Jak poinformował profesor Michał Zembala z zabrzańskiego szpitala, pacjent czuje się dobrze i wraca do sił. Tym samym placówka dołączyła do elitarnego grona ośrodków oferujących wszystkie możliwe sposoby terapii chorych z niewydolnością krążenia. Mówił Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Kierowcy przejadą autostradą A1 od Bałtyku do granicy z Czechami w 2022 roku. W Kamieńsku w województwie łódzkim dziś podpisanie umowy na wykonanie jednego z ostatnich odcinków trasy. Do końca wakacji zostaną podpisane umowy na budowę 81 brakujących kilometrów autostrady, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To 81 kilometrów autostrady. Ten swoisty kręgosłup rusztu komunikacyjnego, drogowego naszego kraju zostanie wreszcie ukończony, spięty, jak ta główna arteria komunikacyjna Europy. Łączymy Bałtyk z morzami południa, między innymi poprzez nowoczesne autostrady, bezpieczne drogi.

Więc jeden młody reżyser, kiedy otrzymał ten dramat, to najpierw ze zmartwienia zzieleniał jak jakiś ogórek, a potem uderzył głową w kamienny przydrożny murek i płakał i głośno biadolił. O losie, losie fatalny, co zrobić, żeby mój Hamlet był całkiem oryginalny i żeby wśród grona krytyków i kompetentnych osób mówiono, że odczytałem Hamleta na nowy sposób. I tak się tym wszystkim sfrustrował, tak o tym myślał dużo, że rozpił się i nie było dnia, żeby się nie był urżnął. A tu już premiera nadchodzi, już wali na salę publika, już znawca siada przy znawcy, a krytyk koło krytyka. A wtem się uniosła kurtyna, orkiestra zagrała chopaka i spoza kulis wyleciał reżyser na czworakach, wyłącznie w sztywnych mankietach przymocowanych sznurkiem z półlitrówką pod lewą pachą oraz z wetkniętym piórkiem i rąbnął ryjem o deski po stracie równowagi, a jeden krytyk szepnął: to aluzja, że król jest nagi. Tymczasem nasz reżyser czknął, usiadł, potężnie chuchnął, odgryzł zębami butelkę i jął się zalewać matuchną i krzyknął do naczelnika kultury: a żebyś trzasnął. A potem się wypił na wszystkich, ziewnął dwukrotnie i zasnął. I opuszczono kurtynę i dreszcz grozy przeniknął widownię, a potem oklaski zabrzmiały i okrzyki: bis, brawo, cudownie, ach, jakież to nowe spojrzenie, dać mu medal, kupić mu auto. A jeden młody recenzent nawet rozdarł się: autor, autor. Ależ panie, wyszeptał kolega, przecież Szekspir nie żyje niestety. Młodzik pobladł i jęknął: no patrz pan, a ja dzisiaj nie czytałem gazety. No. W sztuce Szekspira, tego Williama, życie to scena, na scenie dramat. My na widowni ściśnięci w rzędach, a po tej scenie Hamlet się szwenda. Od pierwszej chwili wszyscy już wiemy, gość ma ze sobą pewne problemy. I choć kto może to go pociesza, to ten skubany chodzi i miesza. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Wchodzi Ofelia, panienka klasa, nie dość, że chętna, to jeszcze kasa. Podszedłby do niej, no, szepnął jej słówko, a ten jak gada, to strupią główką. Jak raz sam na sam był z nią, to musiał kolcem do lodu dźgnąć jej tatusia. Po czym o zgrozę swą własną matkę brać on próbował na drętwą gadkę. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Nic więc dziwnego, nawet rodzina myśli, jak pozbyć się sokin syna. Wyjścia nie mając, radzą ze smutkiem, no, czy zarżnąć drania, czy podać mu trutkę. Wreszcie ktoś mądrą podsuwa radę, szpady zatrutym końcem dźgnąć w zadek, co nas nadzieją pewną napawa, że się pomyślnie zakończy sprawa. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Bo jeśli nawet zdoła ujść trudce, my go w kulisie dorwiemy wkrótce. Damy mu wycisk, pamiętał, żeby nie z nami takie być albo nie być. A jak skończymy z tym jednym draniem, to jeszcze Szekspir w ryja dostanie. Niech ma na przyszłość, na nas baczenie, a reszta niech już będzie milczeniem. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się. Andrzej Ozga o Hamlecie. Na tym prawie zakończyliśmy wątek szekspirowski, chociaż w kolejnym odcinku Dialogów na cztery nogi w wykonaniu Jonasza Kofty i Stefana Friedmana również pojawią się ważne, warte wielkich kreacji aktorskich pytania, na przykład jak żyć, po co, za czym kolejka ta stoi. Temat kolejek rozwinie później Hanna Banaszak, ale najpierw z wakacyjną propozycją rekreacji Jeremi Przybora, bo na grzyby jeszcze trochę za wcześnie. Na ryby może się nie chcieć przy takich temperaturach za oknem, a jest pewien podobny sport godny polecenia. W tej piosence również pojawi się nawiązanie do Hamleta, ale jakie nie powiem, bo reszta jest milczeniem. Człek czasem zamiast na ryby by poszedł na syrenki, poobserwować jak gdyby, czy nawet wziąć do ręki. Przeurocze pół na pół, góra damy, rybki dół. Pani najdroższej niestety, choć skrajnie byś miłował, zbyt dużo bywa kobiety, w syrence zaś połowa. Przeurocze pół na pół, góra damy, rybki dół. Z damskim syrenkę mieć spodem też dobrze by szalenie, od stóp kobieta do bioder, a reszta jest milczeniem. Lub pół damy w środku mieć, a rybki pod i nad po ćwierć. Dialogi na cztery nogi. Mój drugi przyjacielu, czy kiedykolwiek zdawałeś? Zdawałem. Onuczki na magazyn, egzamin na ratownika podwodnego. Czy zdawałeś sobie sprawę z celów swojej egzystencji? Po co żyjesz? Co dobrego zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że raczej i tak dalej. I co chcesz przez to powiedzieć? Że nie mam co główkować, bo mogę wpaść pod pojazd mechaniczny. Trzeba się orientować przodem do przodu i tak dalej właśnie. No ale czy wiesz, ku jakim celom zdążasz? Ja tam zawsze zdążam. Jeszcze się nie zdążyło, żebym nie zdążył. Zdaje się, że się nie rozumiemy. No wiesz, ja nie wiem jak z tobą, ale ja się rozumiem. Ty siebie rozumiesz. Rozumiem. Co za zarozumiałość. Czy analizowałeś kiedykolwiek? Owczem, przedwczoraj nawet. Musiałem przynieść własną buteleczkę. Jesteś trywialny. O, mydlisz się. Jestem zupełnie zdrowy. Sam pan docent powiedział. Preparat czysty jak łza. Ktoś ty łzy analizował? A coś ty myślał? Czy się będę zniżał? Ciekawy jestem, jakie uzyskiwałeś te łzy. Może przyjąć ciebie za pomocą wzruszania się do łzów przy pomocy cebuli, o. A potem sobie opowiadałem kawały i też się śmiałem do łzów. A jeden to ci mogę opowiedzieć. No. No patrz, rozumiesz, idzie żołnierz i... Nie, to nie był żołnierz, to był chyba kapral, tak. Idzie... Nie, plutonowy był. No ale idzie ulicą tą na Muranowie, Dąbrowskiego, nie, Świerczewskiego, idzie, no i napotyka na swojej drodze kobietę bardzo szczupłą. Nie szczupłą, tylko taką lekką. A ona prowadzi psa. Nie psa. Zaraz, to ona się prowadzi. Nie, już. Już wiem. Ona była lekkiego prowadzenia. I nagle... Nie, bo nic. On do niej mówi, a ona jemu odpowiada. Ale co? A nie powiedziałem? Nie. No, on do niej mówi, że ma propozycję, a ona, że nie ma czasu. No i co w tym śmiesznego? Widzisz, bo ten plutonowy to jej coś takiego odpowiedział, że wstyd powtórzyć. To na ucho? Na ucho, ale ja ci powiem szczerze, że zapomniałem. Ale jak to pierwszy raz opowiadałem chłopakom, to oni boki zrywali ze śmiechu. Zdychali formalnie. Żyją? Nie wiem, bo wyszedłem wcześniej, bo się spieszyłem. A zdążyłeś? Gdzie? No tam, gdzie się spieszyłeś. Ale gdzie? No jak to gdzie? No nie wiem, no. To ja mam wiedzieć. No co się pytasz, jak nie wiesz? No jakbym wiedział, to nie miałbym powodu się pytać. A patrz, a na egzaminie to się jeden drugiego pyta, chociaż sam wie. On nie pyta, tylko przepytuje. Kogo? A bo ja wiem. To ty jego nie znasz? Kogo? No tego, kogo się pyta. Nie. No to skąd wiesz, że tak jest? A nie wiem. A, wiedzisz, nacisnąłem cię na mur, co? Miażdżąca logika. Nie wiesz, a gadasz. A o czym żeśmy mówili? A co to ma właściwie za znaczenie? Ale wiesz co, możemy zawsze zacząć od nowa. Jak się powie a... Jeszcze raz niech pan powie a. A, tak, migdałki powiększone. Nalot na końcu języka mam. O, proszę zamknąć otwór gębowy. To się musi powiedzieć b. A, wcale się nie musi. Można powiedzieć o a po pierwsze, a po drugie. A po co? A żeby była kolejność. Co po czym? Alfabetycznie, na palcach, od 1 do 100. A w jakim celu? W jakim celu? No żeby był porządek. Porządek żeby był. Kolejno, nie pchać się. Wszyscy dostaną. Przepraszam, co tu dają? To pan nie wie? Nie wie pana, pan stoi. Wie pan, przechodziłem, zobaczyłem stoją. Pomyślałem sobie, stanę, a nuż coś dostanę. Co pan dostanie? Co pan dostanie? Pan zobaczy, taka długa kolejka, no. Nie starczy. Ja bym nie był takim pesymistą. Mamy czas, postoimy. Proszę się tam nie wpychać z proszę przodu. Proszę panią, proszę panią. Tak, właśnie. No. I pan nawet dosyć szybko idzie. Wie pan, obsługa się poprawiła ostatnio. A jak wprowadzili samoobsługę, to każdy się obsługuje jak chce i nie ma korków. To my stoimy za korkami? Przepraszam, ale dlaczego pan uważa, że my za korkami stoimy? Sam pan powiedział, że nie ma korków. Tak. A zawsze się stoi za tym, czego nie ma. Tak. Jak nie za korkami, to za czym? Tak. Może mnie pan uprzejmie poinformuje, za czym my stoimy? No tak. Panie, ja też nie wiem. Wie pan, przechodziłem, zobaczyłem stoją, pomyślałem sobie, że może co dostanę, no i stanąłem. No jak to? A nie spytał pan tego obywatela z przodu? Pytałem. Tak? Tak, ale on też nie wie. Ale się boi, że zabraknie. A zeszłym razem, tak stanąłem, to też zabrakło. Czego? Panie, skąd ja mam wiedzieć? Przede mną zabrakło. A niby racja. A dostał pan kiedyś? Czego? No, tego, czego zabrakło. Panie, czy ja panu chyba wyraźnie mówię, że ja stoję za tym dopiero drugi raz? To no, racja. Wie pan, a to ciekawe, co to może być? O, przesuwamy się. Zastanówmy się razem, korzystając z chwili czasu, czego nie ma na rynku. Panie, krócej, będzie co jest. A czego pan na przykład potrzebuje? Oj, odpoczynku, panie, zmęczony jestem. Pan, ja też. No ja już nie mogę, ja wyjdę z siebie. No za czym my stoimy, no? Jeden za drugim. Ja już nie mogę. Panie, to pan nie stój, no. No a kiedy może co dostanę? No wie pan, dosyć prędko się przesuwa. Oj, żeby tylko nie zabrakło, żeby tylko nie zabrakło. Dla mnie zabraknie, ja już mam takiego pecha. Panie, jak pan masz takiego pecha, to stań pan za mną, bo dla mnie zabraknie. Jeszcze czego? O, stoję przed panem, bo byłem wcześniej. Stoję już. A, ale widzisz pan, ja tu stoję drugi raz. Co mnie obchodzi? Co mnie to obchodzi? No zeszły raz się nie liczy. Patrz, przesuwamy się. Nie. To złudzenie. To reszta się przesunęła w tył, a my stoimy w miejscu. No ale też coś jest, panie. Ale twardo stoimy, nie? Nie damy się. Jasne, że się nie damy. I nie opuścimy posterunku. Nie opuścimy. I może nie zabraknie. Na pewno nie zabraknie. Panie, to naprzód. Kiedy nie da rady, ten, co stoi przed nami, nie puści. To poczekajmy, aż się ruszy cała kolejka. Musi być porządek. Tak, panie, kolejka kolejką, ale trzeba by wykazać jakąś własną inicjatywę. Zaśpiewajmy coś. Sądzisz pan? Może reszta podchwyci? Może, no to czekaj. Stoi ułan w kolejce, w dłoni trzyma lejce. Szkapina poczciwina, niecierpliwy się zaczyna. A szkapina poczciwina, niecierpliwy się zaczyna. Teraz pan. Nie wierz, gajkoniku, sokole, poczekaj, aż przyjdzie twa kolej. Pan twój stoi, ty z nim stój i w niedoli mu współczuj. Hej, hej, i w niedoli mu współczuj. Pan twój stoi, ty z nim stój i w niedoli mu współczuj. Hej, hej, i współczuj. Stoisz w kolejce po moje serce. Przed tobą tylko dwóch przystojnych. Stoisz w kolejce po moje serce.

czystym optymizmem darmo śnią. Jest godzina 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś Pomponika. Just to nod my head, don't speak too much and don't be fat. Eat every food the local recommend. Use fake love when I don't understand. Enjoy the sunny walk by the riverside, have a nice dream, riding on my bike. I stay on the leaves and I jump and hell. I stay on the snow and I jump and hell. I feel like a child, I walk like a bear. Every day ice cream and Chinese tea. Easy job, I drink a lot of beer. Glushka chili, my favorite. Following story. Is it following story? Pomponika, tak właśnie pan na nas gra i śpiewa. Witamy serdecznie. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, w studiu wraz ze mną właśnie Pomponika, czyli jak Lucja i Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sydney Polak, czyli towarzystwo międzynarodowe zupełnie. Dzień dobry, cześć. Jakie pierwsze wrażenia? Muzyka taka, powiedziałbym, relaksacyjna. Dla mnie jest taka, no spokojnie, leje się bardzo ładna taka delikatna melodia. Pozytywnie bardzo. A skąd się wziąłeś w Polsce? Bo pochodzisz z Chin. Tak, z Chin. I trafiłaś tutaj To może ja będę mówił, bo Lucja mówi po chińsku, po angielsku. Myślałem, że po polsku też spróbuję troszkę powiedzieć. Ona wiele rzeczy rozumie. Uczyła się, czasem dodaje mi bardzo trudne pytania, jeśli chodzi o gramatykę, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo lekcje gramatyki, prawda, dawno temu już mi wyleciały z głowy, więc czasem zadaje mi pytania o odmianę przymiotników, więc wiele rozumie, natomiast jeszcze chyba trochę się boi mówić. Tak, Lucja? Boisz się mówić po polsku? To spróbujemy. Tak trafiliście na siebie. Trafiliśmy na siebie w taki sposób też artystyczny, bo ja działam w fundacjach, w Fundacji Ogrody Muzyczne, w Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich i robimy festiwale bardziej klasyczne. Natomiast też robimy taki kurs dla kompozytorów w Radziejowicach, Synthetis się nazywa, i była specjalna edycja dla Chińczyków. I ci Chińczycy przyjechali, to była taka wymiana Akademii w Łodzi z Uniwersytetem Muzycznym w Chengdu i cały kontyngent młodych kompozytorów czy twórców przyjechał właśnie z Chengdu i tam poznałem Mucję. I tak, prawda, ta letnia miłość, klimat, piękne Radziejowice zadziałały. I Lucja stwierdziła, że jej się ta Polska spodobała i już we wrześniu przyjechała do Polski i została. Ale miłość między wami? Miłość między nami, tak jest. Okay. Ale tak, czy tak, miłość nie tylko muzyczna? Tak wyszło, tak jest. Wasze dźwięki są takie jednak troszkę osadzone w tym, co się gra w Chinach. Nie spuszczyłeś to wszystkiego do końca. Na pewno pentatonika się pojawia w wielu utworach. To jest też sposób w ogóle ich rozumowania, rozumienia muzyki. Ta pentatonika, na każdy przewrót pentatoniki oni mają swoją osobną nazwę. Tak więc faktycznie ten system... oni mają bardziej dopracowane. Zamiast tych 7 dźwięków czy 12, to te 5 tam ciągle się pojawia w różnych odmianach. Natomiast ta nasza muzyka jest różna, ma różne odcienie. Te utwory, które mamy do tej pory zarejestrowane, są głównie właśnie takie chilloutowe, spokojne. Natomiast ponieważ zaczęliśmy trochę grać koncertów, to dokładamy też takie utwory bardziej energetyczne, żeby właśnie mieszać te klimaty, żeby było bardziej różnorodnie na koncertach. Jarku, ty byłeś w Chinach też? Byłem 2 razy nawet. No i... Pierwszy raz to w ogóle jeszcze były czasy, że tak mogę nazwać je, przednowoczesne, 97 rok, Pekin jeszcze był przed olimpiadą, był pełen takich dzielnic starych, które pewnie teraz zostały zniszczone, bo tam oczywiście ta nowoczesność wraz z buldożerami wkroczyła. No i widziałem, a później byłem w 2005 roku na takim dłuższym objeździe. No to jest ogromny kraj, trudno mówić tak w kilku zdaniach o tym kraju, ponieważ każdy region ma swoją specyfikę i każdy region po prostu jest zupełnie inny. To jest tak jakby trochę podróżować po Europie, prawda? Zresztą Chińczycy są tacy, mówię, śmieszna sytuacja, bo zauważyłem ten, no mówi się miasto środka, ale widziałem to na własne oczy, bo po prostu mapa świata chińska jest taka, że Chiny są w środku, a Europa jest gdzieś tam na obrzeżach. Także z ich punktu widzenia, no to no, fakt, że ja spotkałem Chińczyka, na przykład taksówkarza, który rozróżniał w ogóle Polskę, nie? Także wśród krajów europejskich, także tam to nie jest tak do końca. No, kolej, prawda, dojeżdża do Łodzi, właśnie z Chengdu. Tak? Sichuanu, tak, jest bezpośredni pociąg, co prawda towarowy, ale jest. Także oni mogą kojarzyć Polskę. Ja nawet jak byłem w Chinach w zeszłym roku, to widziałem ogłoszenie polskie jabłka. Więc ja się śmieję, że Apple, myślałem, że chodzi o Apple, a to chodziło o polskie jabłka. Ja kręciłem teledysk w Chinach do swojej piosenki z pierwszej płyty w roku bodajże 2005 właśnie i pamiętam, że sporo nam pomogła Polonia, która była w Szanghaju, taka czyli ludzie, Polacy, którzy tam mieszkają i założyli rodziny, są to rodziny mieszane bardzo często i także polsko-chińskie związki na wielu obszarach, myślę. To ten polsko-chiński związek muzyczny w tej chwili pierwszy raz. Such a time. this old dream, the new air, the new sky, the new wings for new life. After the dark and dreadful hibernation, the new air, the new sky, the new breath for new sight. It's time to slide into a new world, a new me, a new you, a new tear for new pain. Beyond the light core, here we stand. Pomponika. Doszła Ola Budka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ja spytam się jeszcze Sydneya Polaka o wrażenie po drugim utworze. No to takie jest... Kurczę, mógłbym lepiej rozumieć, o czym to jest. Nie to, że gloryfikuję twórczość po polsku, natomiast no to, nie, no bardzo eleganckie dźwięki. Tak mi się to kojarzy, że to jest eleganckie i takie wysmakowane... Kurczę. Trochę ekskluzywne. Ja mam takie wrażenie, takie ekskluzywne w jakim sensie? Ekskluzywne, eleganckie, no właśnie, tym no tropem. No tak, no na pewno to jest taka dobrej jakości sofa. Trzeba zasiąść i się zatopić jakby w dźwiękach. No to jest taki chillout. Ola. Spoko jest. No to ja się w kwestii śpiewania po polsku też nie przyczepię, bo nie możemy, chociaż ja miałam zawsze piątki z polskiego, więc służę pomocą w kwestiach gramatycznych, o czym mówiliście wcześniej. To wcale nie jest takie proste. Co nie jest proste? Końcówki w polskim języku. To nie jest proste, ale to jest bardzo ciekawe. Dla mnie to też jest taka muzyka towarzysząca, to o czym już powiedział nasz gość. Trochę nie moja bajka, ale przez to, że przez te słowa, które padły już określające tę muzykę, to ja się zastanawiam, do kogo wy kierujecie w ogóle swoją muzykę. Jaką macie publiczność, jaką chcecie mieć publiczność i gdzie marzycie o tym, żeby koncertować. My jesteśmy młodym zespołem, tak naprawdę startujemy, stąd dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie do tego programu. Cała przyjemność po naszej stronie. Więc sami jeszcze się nie jesteśmy w stanie dookreślić, a propos nawet tego języka. Mamy już jeden utwór po polsku. Bo ty śpiewasz? Ty śpiewasz? Nie, Łucja śpiewa. Łucja? Tak. W ogóle prawdziwe imię Łucji to Czinkę. Natomiast stwierdziła w Polsce, że przyjmie takie imię. Bo tak przez przypadek trochę. Więc mamy już jeden utwór po polsku, bo też udało nam się wystąpić na festiwalu Smak, gdzie warunkiem występu był właśnie posiadanie w repertuarze polskiego utworu, więc mieliśmy dwa utwory przetłumaczone. Więc ten utwór też zamierzamy zarejestrować, bo na razie on jest bardziej właśnie w stronę reggae, bardziej w taką... O, no to nasze klimaty. Tak, on jest bardziej taki. Więc faktycznie też ten, tak jak wspominałem, te nasze utwory, które teraz gramy na koncertach, to nie tylko jest chill out. Tak, to nie wiem, tak bym określił może pół na pół jest chillout, ale są też utwory bardziej motoryczne, których na razie nie są jeszcze zarejestrowane. Okay. Więc pracujemy na tym. A więc nasza publiczność w przyszłości... trudno powiedzieć, bo też zastanawiamy się, tak, bo z jednej strony kilka utworów może właśnie należałoby mieć. Mieszkamy, żyjemy w Polsce po polsku, prawda? To może być też ciekawe. To znaczy, to zależy, no bo jeśli macie w planach po prostu ekspansję i jakby nie w ogóle nie przywiązuje, bardzo wiele zespołów teraz polskich jest taki, jest po prostu prowadzi w ten sposób swoją politykę, że w ogóle się jakby nie przywiązują do tego, że mieszkają w Polsce. Polska jest dla nich tylko taką bazą wypadową, a celem jest świat, no Europa, ale generalnie świat, więc Więc może wy macie też taki pomysł, no wiesz, bo to jest uniwersum, przez to, że śpiewasz po angielsku, to jest uniwersalne absolutnie, może możecie pojechać na festiwal do Szwajcarii, gdziekolwiek, więc wiesz, to jest z jednej strony atut, ale z drugiej strony takich zespołów jak wy, śpiewający w ten sposób po angielsku i prowadzący taki w sumie alternatywny pop, to są po prostu tysiące na całym świecie, więc pytanie jest, o co wam tak naprawdę chodzi, o jaką stawkę gracie i gdzie chcecie jakby uderzyć, tak? Ale pytanie, czy jeśli zaczniecie śpiewać po polsku, jeśli wokalistka zacznie śpiewać po polsku z takim wyraźnym akcentem, czy to nie pójdzie trochę w stronę... Czesława Śpiewa. Znaczy, no właśnie, bo chodzi Czesławowi o to, że... Czesławowi się udało, ale... Nie, tak, ale ja nie widzę nic złego w innych akcentach. Zresztą kiedyś miałem bardzo ciekawą rozmowę z takim znajomym Anglikiem, z którym rozmawiałem na temat tej naszej jakby kultury języka i on mi powiedział, że na przykład dla niego to jest absolutnie... W ogóle przechodzą do porządku dziennego na tym, że po angielsku się mówi w kilku akcentach, amerykańskim, angielskim, australijskim i tak dalej, plus jeszcze są takie wyraźne akcenty z Europy Wschodniej, tak, nikomu to nie przeszkadza. Więc ja myślę, że nam też by nie przeszkadza. Znaczy Polakom, w sensie, że na przykład Łucja by śpiewała z jakimś akcentem takim azjatyckim, prawda, który by wręcz mógł być z walorem, tak? Z walorem właśnie, tak. Pewną wartością dodaną, ale tak? Jednak bardzo w tym przypadku łatwo zbliżyć się do takiej granicy śmieszności. A tego to się obawiam. Łucja. O właśnie. Łucja. How about singing in Polish? Is it for you or... To jest bardzo trudno, ale czasami śpiewać po polsku jest, nie wiem, what is funny, funny? Zabawne? Zabawnie. A, tak, po tekst. Kto pisze teksty? Ty? Who is writing lyrics to your songs? I mean, the Polish lyrics are funny. Mm-hmm. That's why it makes me feel funny to sing it sometimes. Mm-hmm. Because your language is difficult, but at the same time, you can make fun of the words itself by changing the form, which makes it very rhythmic, so it's funny. Teksty po polsku piszesz ty? Te dwa, które mamy, to tak. Myślałem, że Łucja jednak. To znaczy, te teksty oryginalnie Łucja napisała, a ja je próbowałem w jakiś sposób twórczy przetworzyć na język polski, ale to jest trudne zadanie. Więc tak naprawdę, żeby ocenić to, jak sobie radzicie po polsku, to musimy poczekać na wasze traki po polsku. Tak. Jeszcze z takich elementów jest to, że myślimy, żeby jednak po chińsku. Tak naprawdę to jest jakieś... To już było egzotyczne. To jest egzotyczne. I my mamy utwory po chińsku. Tak, mamy utwory po chińsku. Poza tym właśnie chodzi gdzieś tam po głowie chiński etno, elektropop, tak, tego typu historie i myślimy właśnie bardziej z tego rodzaju projektem w tą Europę gdzieś tam zaatakować, ale na razie mamy wiele kierunków. Z chińszczyzną to chyba lepiej w Chinach, bo tam jest po prostu... znaczy wiele polskich zespołów, no znam, osobiście gram z gitarzystą Tomasem, którego pozdrawiam, który uczestniczył przez wiele lat w zespole Rohan i zespół Rohan to jest taki zespół, który tam gra, jest znany już w środowisku studenckim, że tak się wyrażę, w Chinach, w Szanghaju na przykład, tylko że w pewnym momencie postanowili wziąć po prostu chińskiego wokalistę, który śpiewa po chińsku. Dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego utworu. No, właśnie. Once you feel so good, you will fool yourself by the flesh of lizard town. Juicy chewing, never swallowed. Once you feel so hard, boring, sad, painting, living out strange. People hunt you, shame you, make up silly story, call you silly bird, see your silly feather, lock you in the zoo, listen to the silly words. You are bird, you cannot fly, the fortune on the face, but the chicken inside. You are bird, you cannot fly, don't you take the hope, put your head inside. My wings are umbrella, African walking style, then jogging party for me, some gravel boosting time. 1001 more stories, 41001 nights, I can't keep talking, pay attention please. So hey, hey, another morning dew, the gathering, the burning trees, and killing wind, the sweet in the bitter. So hey, hey, I've touched the twinkle sky above the moon, the magic silver lunacy coming through another world. All strange, feeling so great. Stories for 1001 nights. I can keep talking, pay attention, please. So, hey, hey, another morning dew, the gathering, the burning trees, and killing wind, the sweet in the bitter. So, hey, hey, I've touched the twinkle sky above the moon, the magic silver lunacy coming through another world. All strange, feeling so great. All strange, feeling so great. As long as you can follow me, all strange, feeling so great. All strange, feeling so great. All strange, feeling so great. As long as you can follow me, all strange, feeling so great. Właściwie z każdym utworem Pomponika troszkę dynamiczniej. Kiedy będzie płyta cała? Pracujemy nad materiałem. Mamy nadzieję, że we wrześniu będziemy mieli skompletowany materiał na płytę, album. Czy wydamy ją w wersji takiej tradycyjnej? Nie mam pewności, ale elektronicznie w chmurze powinno się wszystko ukazać. No we dobrze. I mam nadzieję, że będą te utwory i po polsku, i po chińsku na płycie. Tak. Tak, tak, tak. I będzie po polsku na pewno, i po chińsku, i po angielsku w większości. Mamy Sydney Polak, kto planuje na jesień? Ja tak, ja mam premierę 26 października wydania swojej trzeciej płyty. Po polsku czy po angielsku? Ja tylko po polsku. A może po chińsku? Czy po chińsku? Ani po chińsku, ani po angielsku. Po prostu, no byłbym w stanie może i zaśpiewać jakiś tekst napisany przez kogoś, ale nie czuję się jednak autorem po angielsku. No wydaje mi się, że trzeba czuć, trochę mówię, no ale... Zaskoczenia będą jakieś? Pisanie tekstów to jest coś dużo bardziej jakby dotykającego jądra no, kultury języka w środku. Zaskoczenie? No wydaje mi się, że te teksty będą dla niektórych zaskoczeniem, tak. No, no bo przyłożyłem się do nich bardzo, bo to są piosenki, które robiłem przez ostatnie 9 lat i ja przez ten zasuwający Tilaw nie miałem czasu na to, żeby to po prostu usiąść, tak się skupić i skończyć, a Tilaw przestał grać w styczniu i tak po prostu nagle obudziłem się 1 stycznia, mówię, dobra, to teraz robię Sydney'a, tak dokańczam. Dziękujemy. Sydney Wolak, Pomponika, Ola Budka. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Tomasz Żanda. Dziękujemy. I Sydney Wolak twarzą w twarz na koniec. I zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, w których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane, idziesz jak po swoje. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz.